महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। दसवां भाग, क्या व्हेल एक मछली है? नहीं, व्हेल एक स्तनपायी प्राणी है। मनुष्यों और जमीन पर पाए जाने वाले तमाम स्तनपायी प्राणियों की तरह ही व्हेल भी गर्म खून की होती है और सांस लेती है। पानी ठंडा या गर्म होने के बावजूद उनके शरीर का तापमान हमेशा लगभग एक जैसा रहता है। माँ व्हेल जीवित शिशुओं को जन्म देती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है। पानी के अंदर व्हेल सांस कैसे लेती है? व्हेल कभी भी पानी के अंदर सांस नहीं लेती है। वो सांस लेने के लिए हमेशा पानी की सतह पर आती है। डुबकी लगाते समय वो अपनी सांस को रोक कर रखती है। स्पर्म व्हेल डुबकी लगाते समय अपनी सांस को 2 घंटे तक रोक कर रख सकती है। पानी की सतह पर आने के बाद जब व्हेल अपनी सांस को बाहर छोड़ती है तो हवा और पानी का मिश्रण एक फव्वारे की तरह तेजी से बाहर निकलता है। इस फव्वारे को कई मील दूरी तक से देखा जा सकता है। क्या व्हेल के दांत होते हैं? अधिकांश व्हेलों के दांत होते हैं। स्पर्म व्हेल और का या किलर व्हेल और 60 अन्य प्रजातियों की व्हेलों के दांत होते हैं, जिनसे वे मछलियों और अन्य समुद्री प्राणियों को पकड़ती हैं। उनके दांत शिकार पकड़ने के लिए होते हैं, उसे चबाने के लिए नहीं। भीमकाई ब्लू व्हेल और ग्रे व्हेलन जैसी कुछ प्रजातियों की व्हेलों के दांत ही नहीं होते हैं। दांतों की जगह लंबी कंगूरेदार प्लेटें होती है, जिन्हें बलीन कहते हैं। बलीन ऊपर वाले जबड़े से लटकी रहती है। ये व्हेलें अपने मुंह में ढेरों पानी भरकर उसे अपनी जीभ से पिचकारी की तरह दबाती हैं। इससे पानी में मौजूद प्लैंकटन बलीन में अटक जाते हैं और बाद में व्हेल उन्हें निगल जाती है। इस प्रकार एक दिन में ब्लू व्हेल करीब 4 टन प्लैंकटन निगलती हैं। क्या कुछ समुद्री स्तनपायी प्राणी अपना समय जमीन पर बिताते हैं? हाँ, सील, सीलायन और वालरस आराम, संभोग और बच्चे जनते समय पानी से बाहर जमीन पर आ जाते हैं। वो अपना बाकी समय समुद्र में बिताते हैं। दूसरी ओर व्हेल, पॉर्पोइस और मैंटिस जैसे समुद्री स्तनपायी पानी से कभी भी बाहर नहीं आते हैं। महासागरों की मध्य परत में कौन रहते हैं? वहाँ केवल प्राणी ही पाए जाते हैं, पौधे नहीं। इस परत तक सूर्य का बहुत कम प्रकाश ही पहुँच पाता है। यह परत पानी की सतह से 600 फीट से लेकर 3000 फीट तक की गहराई तक जाती है। इस परत में पाई जाने वाली अधिकांश मछलियाँ छोटी होती हैं, अक्सर 6 इंच से भी छोटी। हाँ, एक विशालकाय मछली वॉरफिश इस मध्य परत में ज़रूर तैरती है। इस मछली का आकार 50 फीट लंबा तक हो सकता है। इस अजीबोगरीब जंतु की सुर्ख लाल कलगी और सांप जैसे शरीर को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है।